Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. A ponieważ Państwo już nie śpią, to podzielę się z Państwem tą wiadomością. Minęła godzina czwarta. Nasi vemenku, i tuele belagava polista, i cigales e pomornici, e pulsa, baliga, baliga fa. Nasi vemenku, i tuele belagava polista, i cigales e pomornici, e pulsa, baliga, baliga fa. E va baliga, e va caia, e si avasa. Vai babbo, passi venenku, i quel bel mamma follissa, i cigales e comornici, e pulsa, baliga, baliga fa. Passi venenku, i quel bel mamma follissa, i cigales e comornici, e pulsa, baliga, baliga fa. Chegna babbo, viva lega, nappa la vera lea, nappa. My babo, what is that kunje? Umamkun aga baleka, umamkun use selenje, umamkun baliga, baliga ba. What is that kunje? Umamkun aga baleka, umamkun use selenje, umamkun baliga, baliga ba. Tak, skocznie rozpoczęliśmy klub folkowy, który szeroko otwiera na antenie trójkowej swoje podwoje. I znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy akurat wstali, przyciągają się, ziewają, wyglądają przez okno, mogą w nawale tych zajęć również znaleźć chwilkę i napisać do półredaktora adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można dołączyć do powoli wstającej grupy wsparcia na facebookowym profilu klub folkowy. Tam za chwilę rozgorzeje dyskusja na wszelkie poranne tematy, a zatem, jeżeli ktoś ma taką potrzebę podzielenia się poranną refleksją z radiem, proszę się nie krępować. Z tej możliwości tradycyjnie skorzystał stały słuchacz Stefan, który pisze, że na polu za oknem przyzwoite 15, zachmurzenie 3/8, nie pada, nie wieje. No, lato. Ptacy drą dzioby od 3:30 i spać nie dają. Kot Marian marzy o nich i miałka. I spać nie daje. Za chwilę półredaktor nie będzie dawał spać. Żyć, nie umierać. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień strzelania stawami, znaczy palcami. Kto nie strzelał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wzywa Stefan z Mielca. I tak już zaczniemy, a ja tylko powiem, że nie śpią państwo, budzą się wraz z Grażyną Łuczkowską i współredaktorem Wojciechem Ossowskim. I tak już pozostanie przez najbliższe 2 godziny. A teraz sięgamy pamięcią do zamierzchłej przeszłości. Dmuchamy w otrzepujemy skórzu i oto ona. Przypominamy starą, dobrą Limurs. Who's that coming down the street? Who's that looking so petite? Who's that coming down to meet me here? Who's that, you know who I mean? Sweetest who you've ever seen. I could tell him miles away from here. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, ma'am, we've decided. No, ma'am, we won't hide it. Yes, ma'am, you're invited now. By the way, oh, by the way, when we reach the preacher, I'll say we see him. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Dobre czasy i Lee Moores, która tak naprawdę nazywała się Lena Corinne Taylor i przyszła na świat w zamierzchłych czasach, jeszcze w XIX stuleciu, w 1897 roku w stanie Oregon. Rodzina była dość liczna, ona była bodajże 9. dzieckiem z 12, które urodziły się Glenowi Taylorowi, dobrze myślę, nie, to jej brat, Johnowi Taylorowi, wielebnemu pastorowi, a ten Glen, o którym wspominałem, to młodszy brat, który zasłynął jako śpiewak country, a później wdał się w politykę i z ramienia partii demokratycznej dochrapał się stanowiska wiceprezydenta. A rodzina muzyczna. I gdy Lee Moores była całkiem mała, cała ta gromadka ładowała się na znany nam z westernów wóz z nakryciem z brezentu i tym środkiem lokomocji przemieszczała się po całych Stanach, dając koncerty. Lee Moore przeżyła wszelkie mody aż do 1950. 1954 roku, kiedy zmarła, była aktywna artystycznie, nie tylko śpiewaczka, ale również i gitarzystka, pianistka, a także aktorka. Ale szczyt jej kariery przypadł na początek lat 20. i na koniec lat 20., początek 30., czyli generalnie na trzeźwy okres w życiu Ameryki, na czas prohibicji. To kartka, być może nawet i z kalendarza, tak sobie pomyślałem, że od czasu do czasu będziemy takie śpiewające dinozaury przypominać, bo przecież historia fonografii daje nam taką możliwość. Te głosy nie odchodzą. Tymczasem 10 minut po godzinie 4 słuchałem doktora Wilczura, który miał temat przewodni jak zwykle swej strefy. Dzisiaj, gdybym miał wymyśleć, co u nas dziać się będzie, folkowe suchary i dodatkowo jeszcze śpiewający artyści, którzy mimo, że kojarzą się w jakiś sposób z folkiem, to jednak wystają poza ten gatunek i również działają poza nim. Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska, a wybór padł na nią nie tylko dlatego, że to piękna melodia, ale również dlatego, że śpiewa teraz z zespołem Ayagore. A gdyby Państwo pierwsze dwie płyty tej formacji znaleźli, to zobaczą, że to zespół pełną gębą folkowy. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki krzów, spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. lat, tak od lat. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawy, im zboże odcień od trawy. Broni się, siedź wiatr, myślisz się... No, proszę... My tu sobie gramy, takie evergreeny, a tymczasem państwo się budzą i budzą się także piękne uczucia, bo pan Jurek właśnie oznajmiał mi wobec, że kocha Marię. Mam nadzieję, że Maria nie śpi o tej porze i że pan Jurek ją ucieszył. No właśnie, Grażyna Łobaszewska, pierwszy z naszych takich okołofolkowych evergreenów, 16 minut po godzinie czwartej. Tymczasem powracam do naszego początku, do owego swingowego grania z Zimbabwe. Tak się zastanawiam, bo ostatecznie, nie wiem czy państwo zauważyli, ale jazz nowoorlański już dochrapał się statusu muzyki świata i traktowany jest właśnie jako taka lokalna folkowa muzyka. Również i rumba. To są, przypomnę, lata 50. szał muzyki parkietowej z Kuby. Rumba też stała się istotną częścią repertuaru world music. Jeżeli nie ta kubańska, to w każdym razie afrykańska, która przywędrowała z tą modą na czarny ląd, a w zasadzie tam powróciło. Natomiast dzielące te dwie muzyczne epoki swing jakoś pozostał jedynie, tutaj mówię to w cudzysłowie, jedynie częścią jazzu. Tymczasem okazuje się, że zyskał pewną popularność w zasadzie wszędzie i ma takie lokalne swoje odmiany i koloryt. Ciekaw jestem, kiedy również i patyna przykryje ten wiekowy gatunek i również go na tyle uszlachetni, byśmy mówili, że jest to dziedzictwo w ogóle ludzkości, czyli muzyka świata. Takie niekonsekwencje w historii muzyki, ale godzina wczesna, nie będziemy się w to zagłębiać. Jeśli zaś chodzi o żywą tradycję, to myślę o pieśniach dziadowskich. Na Podkarpaciu, w prastarych lasach, gdzie niebo czysto niebieskie, pani Teresa była na wczasach przez 2 tygodnie i z pieskiem. A niedaleko, w ceglanym bloku, mieszka ozdoba tej dziczy. Brunecik z wąsem o sarnim wzroku, czyli miejscowy leśniczy. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości. Duś, duś, gołąbki, oda do radości. On by jej z drzewa nastrącał szyszek i kochałby ją najczulej, ale Teresa i leśnik Zbyszek się nie spotkali w ogóle. Pani Teresa całymi dniami się wyleguje pod słońcem, a on w tym lesie chemikaliami dokarmia dzikie zaskrońce. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości. Duś, duś, gołąbki, oda do radości. Ona się lubi przyglądać żabom i czytać historie gniezna. Trochę się męczy, bo widzi słabo i wszystkich liter też nie zna. On, kiedy las zaniesie się ciszą, leci jak wiatr przez rozłogi do jednej jaćki, o której piszą doktorat z dermatologii. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości. Duś, duś, gołąbki, oda do radości. Smutno się skończy moja piosenka, Teresa umrze od słońca. Leśnik od jaćki w okrutnych mękach, no a piesek od zaskrońca. Zostanie po Teresie saszetka, po psie obruszka z kolczykiem, a po leśniczym mała plakietka. Tak jestem Europejczykiem. Duś, duś, gołąbki, jadą, jadą gości. Duś, duś, gołąbki, oda do radości. Odpowiedzi na zagadkę konkursową, jak ma na imię Teresa, kierować do Nadleśnictwa strzałowo. Można też PKS-em wysłać SMS-a. Duś, duś, gołąbki, spalarnia pod gruszą. Duś albo nie duś, same się poduszą. A pan Robert komentuje, Podkarpacie rządzi. Państwo wstają 21 minut po godzinie czwartej. To późno albo wcześnie, to zależy od punktu widzenia. W każdym razie, jeżeli państwo wychodzą i przygotowują się do tego, to nie należy zapominać o stałych czynnościach. My w nich państwu towarzyszymy i męską część zazwyczaj o tej porze kierujemy do łazienki celem przysposobienia brody. Od jakiegoś czasu upodobaliśmy sobie mongolskie mruczanki. W związku z tym proszę się nie zdziwić, jadka i takie rzeczy. Hard and ambitions are low, and the resentments rise high, but emotions won't grow. And we are changing our ways, taking different roads, and love will tear us apart again. Jadcha. Mruczenie przy goleniu, a mi się przypomina taki epizod w moim szkolnym życiu. Miałem do zmierzenia się z nim temat kulturotwórcza rola radia. I wówczas wydaje mi się, że obszernie rzecz omówiłem. Wszelako to, co dzieje się obecnie, wykracza poza moje ówczesne wiadomości i mogę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że kulturotwórcza rola radia jest aż tak obszerna i widoczna. Albert Kuwezin to być może nawet nawiązanie do owego zimbabwańskiego swingu, bo muzyka się zmienia i kiedyś za dawnych czasów podróżowała wraz z muzykami. Był to długotrwały proces, ale jeżeli już gdzieś dotarła, to w nowym miejscu rozgościła się, troszkę się zmieniała, przystosowywała się charakterem do tego miejsca i tworzyła nową jakość. Wszystko to trwało pokolenia. Potem czas przyspieszył, a radio i nagrania uczyniły ten proces zupełnie już szalonym. Nie dość, że można usłyszeć takie utwory jak przed chwilą Albert Kuwezin zapytany o swoich mistrzów, wcale nie wymienił towieńskich muzyków ludowych i tradycji, w której powinien wzrastać. Mówił, że jako młody chłopak słuchał Radia Luksemburg pod kołdrą i że wychowywał się na muzykach, na muzyce artystów rockowych i metalowych. Po latach, oddając hołd tym muzykom, nagrał serię coverów. Usłyszeliśmy jeden z nich i można powiedzieć, że to są jego korzenie. Nie inaczej ma się również sprawa z muzyką ludową, tą naszą. Kiedyś, gdy sam nagrywałem takie pieśni po wsiach, jedna z informatorek, szukając głęboko w pamięci, powiedziała, że zna taką piosenkę, całą noc myślała o tym i przypomniało jej się, jak to 20 lat temu piec w chałupie stawiał im z Dun. Z Dun nie był z lubelskiego, tylko gdzieś spod Sieradza. No, jak wieczorem po robocie usiadł ze starym przy stole, popili sobie, to właśnie taką piosenkę śpiewał i nasza gospodyni przechowała ją w pamięci. Tak to było kiedyś, a dzisiaj młodzi koledzy, którzy również jeżdżą po wsiach i zbierają folklor, często nagrywają piosenki, które sami nadają przez radio, bo okazuje się, że twórcy ludowi słuchają polskiego radia, słuchają swoich kolegów z różnych regionów i jeżeli jakaś melodia im się podoba, to uczą jej się natychmiast i potem, gdy przyjeżdża taki redaktor, to z dumą prezentują. Tak to się porobiło. Kolejna śpiewająca dama i tutaj związek z folkiem jak najbardziej oczywisty. Kończę 5 lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki. Będzie ciocia Jadwisia, ja dostanę misia i 3 restoraki. Przyjadą babcie, mama jak zawsze krzyczy: ubierz kapcie i majtki. Choć nie ma sił prawie, jak poproszę ładnie, poczyta na sen mi bajki. Ja się nie lubię ubierać, wolę pobiegać, no więc biegam nagi. Mama krzyczy: Harelo, nie denerwuj teraz, nie chcę się sam bawić. Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami. I lubię choć dogi, mój tato najlepsze jednak zrobić mi potrafi. Mamie wypadły włosy, ja pędzę atenki i udaję karabin. Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, tato zawsze naprawi. Rower ma Reksio na ramię, pokażę mamie dzisiaj bez trzymanki. Mam bliznę na kolanie, bo wypadła na mnie szyba z meblościanki. 2000 kosztowało babcie z gumy turbo czerwone Diablo. Nie chcę powtarzać na głos, co ojciec zrobiłby czerwonym kanariom. Gdy mama płacze i mówi coś tacie, on tuli się z mamą. Ja na nich patrzę i jak tato zawsze robię to samo. Bawimy się z kolegami, ręce mamy jak czarne węgle. Bawimy się podobnymi autami, podobnie ubrani i te same meble. Mamy nie ma już z nami, ja między dwójkami mam dziurę po zębie. Gdy wszyscy płakali, ja chciałem się bawić, no bo w sumie jest w niebie. Przed snem mam się modlić w imię Ojca i Ducha Świętego, amen. Więc modlę się czasem, ale kiedy mam co robić, to mam od tego mamę. Z babcią idziemy na spacer, a na śniadanie jemy ser i śmietanę. Tato mówi, że na wakacje jedziemy razem, lecz u niej dziś zostanę. Wszyscy muszą gdzieś iść i mnie nikt nie widzi, mają swoje sprawy. Mam koparkę i dźwig, i kolorowankę i piłkę do zabawy. Mam samochodzik straży, farba już trochę odłazi. Oglądam w telewizji przygody Tsubasy. On sobie poradzi. Gdy duchy mnie łapią za serce, to ja nie mówię nikomu. Tylko kładę się na kołderce, zwijam w kuleczkę i gubię ich znowu. Z ojcem stoimy w kolejce, ja chcę już wracać do domu. Bierze mnie na ręce i mówi, to nie czas i miejsce na płacz wokół mieszkania z betonu. Zaskoczyliśmy Państwa wczesną porą, ale przypomnę, że Trójka budzi, w związku z tym być może takie zdziwienie postawiło Państwa na nogi, a 32 minuty po godzinie czwartej. W związku z tym czas goni. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale rano o wiele szybciej biegnie niż ospałym wieczorem. Martyna Jakubowicz w takiej wersji, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, że zaczynamy śmiało przytulać muzykę mówioną z różnych stron świata. Ostatnio szperaliśmy na globusie w okolicach Tanzanii i RPA, ale tutaj i polski wątek się pojawił. To po pierwsze, a po drugie, tak sobie pomyślałem, bo w RPA mieliśmy niesamowicie muzykalne, folkowe pokolenie z Miriam Makebą, z Hugh Masekelą, z Josephem Gnongła i wielu innymi artystami, którzy rozsławili bakangę, tak jak nazywał się ten nurt muzyczny, który potem rozsławił jeszcze bardziej Simon, nagrywając z Westem Kosim i kolegami swój słynny album. Więc to było to pokolenie, które jeszcze śpiewało o tym, że należy Nelsona Mandelę wypuścić z więzienia, a później, gdy Nelson Mandela wyszedł i gdy rzeczywistość zmieniła się diametralnie, również ta muzyczna, doszło do głosu kolejne pokolenie właśnie raperów i grających muzykę elektroniczną, młodych artystów. Ci zrobili kolosalne kariery w miejscowej telewizji, biorąc udział w niekończących się serialach obyczajowych. Tamto starsze pokolenie w zasadzie odeszło albo na wieczną wartę, albo już na emeryturę. Wszelako młodzi zupełnie niespodziewanie nie wyśmiali ich, a nawiązali. To niesamowite doświadczenie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to o tym za chwilę powiem. W każdym razie, jeśli chodzi o RPA, pełno jest nagrań, w których młodzi artyści zapraszają do współpracy właśnie tych starszych, miksując ich muzykę z własną. I oto okazuje się, że w Polsce też mamy takie doświadczenia. To tyle tytułem wstępu i wytłumaczenia. Za 25 minut godzina piąta, zbliżamy się zatem do piątej i Martyna Jakubowicz już sama w sobie. Jakubowicz. A Andrzej Jakubowicz, mąż Martyny, przez lata był naszym radiowym kolegą. Na antenie programu trzeciego prowadził audycję folk, muzyka, włóczęgów i poetów. Audycję, na której ja się wychowałem i która zmieniła moje życie, bo miałem zostać inżynierem, ale No, słuchając programu trzeciego zmieniłem zdanie i poszedłem na muzykologię. W stanie wojennym program trzeci został zawieszony, a Andrzej Jakubowicz, gdy znowu ruszył w eterze, radiowa Trójka ruszyła, już nie powrócił, bo 12 grudnia wyjechał do Stanów Zjednoczonych i z powodów oczywistych nie powrócił na ojczyzny łono. Przyszedłem na jego miejsce i przez lata czułem garb na duszy, że przyszedłem w tak niedobrym czasie i być może ktoś myśli, że po prostu wjechałem na czołgu, ale w 90-tych latach Andrzej Jakubowicz przyjechał do Polski. Spotkaliśmy się na koncercie Martyny i zaprosiłem go do nas, bo powiedziałem, że przecież nie zrobił swego ostatniego programu i nie pożegnał się ze słuchaczami. Odgrzebaliśmy sygnał audycji Folk, Muzyka, Włóczęgów i Poetów i ostatnia ukazała się na antenie trójkowej, a Andrzej Jakubowicz opowiadał o tym, co działo się z nim przez lata i na zakończenie powiedział, że już nie wróci. Muzyka folkowa przestała go tak interesować, bo w Nowym Jorku tyle rzeczy się dzieje muzycznie, że wpadł to po uszy, ale cieszy się, że ma następców i namaścił mnie jako właśnie takiego następcę. Mówię to z dumą, bo wielokrotnie o tym wspominałem i zawsze będę uważał, że to był jeden z najbardziej magicznych momentów w moim radiowym życiu. Zastępuję go z poczuciem dumy, ale no właśnie, była Martyna Jakubowicz w różnych nowoczesnych ujęciach, a teraz klasyka klasyki, czyli nasze polskie country i Antoni. Zatrzymałem się w zajeździe przy drodze numer 4. Zamówiłem dużą kawę i dwa hamburgery. Jest godzina 12, a może pół do pierwszej. A ja piszę na serwetce tekst piosenki wierszem. Siedzę przy drodze numer 4 w zajeździe pod Żurawiem i komponuję przebój i skopijam mocną kawę. Kobiety i muzyki na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. Pierwszą kawę wypiłem dopiero w południe. Rozmarzyłem się trochę, z krzesła wstać coraz trudniej. Patrzę na dziewczyny, reklamy i banery. Na parkingu przy drodze krajowej numer 4. Siedzę przy drodze numer 4, zajeździe pod Żurawiem i komponuję przebój blisko, popijam mocną kawę. Kobiety i muzyki na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. A barman się pyta, co jeszcze zamawiam. Ja nie słyszę, rozmyślam, wciąż się zastanawiam i poprawiam jeszcze słowa i litery w piosence o miłości i drodze numer 4. Siedzę przy drodze numer 4, zajeździe pod Żurawiem i komponuję przemój listo, popijam mocną kawę. Kobiety i muzyki na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. Zajazd pod Żurawiem pożegnać już mogę, jak zawsze samotnie ruszam dalej w drogę i chowam do torby zimny hamburger oraz tekst piosenki o drodze numer 4. Siedzę przy drodze numer 4, w zajeździe pod Żurawiem i komponuje przebój disco, popija mocną kawę kobiety i muzyki. Na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i Efrem kombinuje. Kobiety i muzyki, na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i Efrem kombinuje. A i to piosenka z kawą w środku, w związku z tym powracamy do naszej tradycji muzyki kawą pachnącej, ale to nie jedyny napój, który za chwilę zaserwujemy. Tymczasem pojawił się temat muzyczno-kulinarny, który każe nam myśl naszą kierować ku kuchni. A mamy taką, owszem, kuchnię osobliwą i jeżeli państwo cierpią na brak pomysłów na ciekawe żywienie, to odsyłamy do prześlicznych i pachnących przepisów pana Waldemara, który no, stosownie do atmosfery i klubu folkowego i osobliwości serwuje różne frykasy. Dzisiaj na przykład wymyślił wołoskie deruni. Co to takiego? Odpowiem, proszę sprawdzić na Facebooku Kuchnia Osobliwa. O, pierwszy z góry przepis. Smacznego, a my do tej zakąski dodajemy coś procentowego. Z Mongolii również hanga i piosenka, a w zasadzie śpiewany toast. We're gonna make it. się bawią przy kumysie. Mongołowie, a jeśli chodzi o Mongolię, mam przyjaciółkę, nazywa się Urna i państwo być może ją znają, bo jest znaną śpiewaczką. Gdy była w Polsce i piliśmy herbatę, ze zdumieniem patrzyłem, jak sięga po solniczkę i całkiem sporo wsypuje soli do herbaty. Potem sam spróbowałem, nie powiem co czułem, ale jeżeli państwo nie mają nic przeciwko temu i chcieliby nie przeżyć jakieś ciekawe przeżycie tego ranka, to oprócz słuchania Trójki proszę sobie posolić herbatę i zobaczyć jak to jest. Dość dużo mężczyzn śpiewało przed chwilą, w związku z tym sięgamy teraz po kobiecy repertuar Celtic Woman. Come, my love, our worlds may part. The gods will guide us across the dark. Come with me and be mine, my love. Stay and break my heart. From the shores through the ancient mists, you bear the mark of my elven kiss. Clear the way, I will take you home to eternal bliss. Dawne to czasy i skoro jesteśmy audycją folkową, to przypominam, że kiedyś, gdy nie było radia, nie było Trójki, ludzie śpiewali sobie przy różnych okazjach, a zwłaszcza gdy zbierali się razem i pracowali. To były pieśni od czasów średniowiecznych, chociażby w czasach trubadurów i truwerów były pieśni kobiece śpiewane przy kołowrotku, a nasza Prząśniczka chociażby jest dowodem niesamowitej żywotności tego repertuaru. Kobiety w Szkocji również pracowały, zwłaszcza przy domowym wyrobie tweedu, tej tkaniny, która pozwoliła Szkotom przetrwać w tak niekorzystnych okolicznościach przyrody, a prace te, no, to była, w zasadzie to był rytuał. Szkoci, którzy przeciwstawiali się angielskiej dominacji i co chwila urządzali powstania, byli spychani przez tak zwane czerwone kubraki, czyli żołnierzy angielskich, w coraz to bardziej dzikie i niedostępne tereny. No i tam przetrwali, ale musieli schować dumę do kieszeni. I dumni szlachcicy musieli żyć jak chłopi, zajmując się w zasadzie wyrobem wszystkiego. Dzielenie zapałki na czworo to w zasadzie normalna sprawa u Szkotów. A że mimo iż byli w tak opłakanej kondycji i do tego jeszcze przygniecieni ciężarem niesamowitych podatków dla angielskiego króla, płacili również i dobrowolną daninę dla swego ukochanego księcia Stuarta, przebywającego we Francji, co sprawiało, że musieli naprawdę oszczędzać. Anglicy podchwycili to i w sposób prześmiewczy narodziły się kawały o skąpstwie Szkotów. Pieśń pracy ze Szkocji, a ja mówiłem o tych obyczajach w wiekach dawnych i o tym, że nie zawsze się do muzyki poprzedników odnoszono z należną estymą. Przypomnę, że Palestrinę kolejni kompozytorzy z kolejnego pokolenia chcieli wykopać z grobu i pozbawić miejsca w świętej ziemi w oburzeniu za to, że grał muzykę tak oldschoolową. Dla mnie na przykład Mieczysław Fok czy pan Krawczyk to były symbole złego gustu i dla mojego pokolenia w zasadzie muzyka, której słuchałem, była muzyką, która nie zgadzała się na coś takiego. Teraz patrzę, że wielki ukłon w stronę wielkich dawnych mistrzów i nie czuję już aż tak wielkiej pogardy dla tego, co sobą prezentowali wówczas. Myślę sobie, że albo człowiek z wiekiem łagodnieje, albo przyjmuje te dobre obyczaje. No właśnie, Szkoci, pieśń pracy, a Szkocji również i szanty, rzecz znana i poważana. Jeśli chodzi o szanty, to sięgamy po najstarszą, a w zasadzie chyba nawet jedyną znaną polską i kolejna dama, która jest no, około folkowa. Pozdrowione bądźcie morze, oceany lądy, który blady rozpieszcza się świt. Pozdrowione bądźcie nurt, Bałtyk huczy w koło burt. żeglarzu, hej, żeglarzu, hej. Hej, żeglujże, żeglarzu, całą noc po morzu. Hej, żeglujże, żeglarzu.